intelligent. Din nou, biserica ne cheamă să venim împreună să lăudăm pe Sfinții lui Dumnezeu, cei care au purtat din darul Ortodoxiei și din darul credinței noastre strămoșești, credința ce a fost lăsată de Iisus Hristos și transmisă generațiilor viitoare până la noi. Iată, astăzi Biserica Ortodoxă servează pe Sfinții Împărați și tocmai cu Apostolii Constantin și mama sa Elena. Deși ei nu fac parte din ierarhia bisericii, nici măcar din treptele monahale, dar iată s-au învrednicit de acest mare dar de a fi în tocmai cu Apostolii. Și de ce aceasta? Vedem din viața Sfinților Împărați cum ei încă fiind păgâni, Dumnezeu li s-a descoperit și ei fiind oameni înțelepți și răznitori pentru o credință, pentru Dumnezeu, primesc cu bucurie pe Iisus Hristos în inimile și în sufletele lor. Împărăteasa Elena se trecea din neamul daco-romanilor de pe timpul acela, deci fiind o strămoașă a neamului nostru românesc, iar soțul ei, Consta, cu numele, nu credea deloc în Iisus Hristos, dar nici măcar nu prigonea pe creștini. Chiar cum ați auzit la Catanie, spunând că împăratul Consta odată vrând să vadă cât de mult simt slujitorii lui la împărat, face o astfel de probă. Le spune tuturor că cei care sunt creștini să iasă din împărăția lui, pentru că el nu are nevoie de astfel de creștini. Iar cei care iubesc cu adevărat pe împărat și se închină zeilor și aduc jertfă idolilor, aceia să rămână în împărăție. Într-adevăr, creștinii care știau ce înseamnă dragostea pentru Dumnezeu, știau în ce cred, în mântuirea sufletului său prin Iisus Hristos, nu au primit această facilitate pentru împărat și au renunțat la slujbele lor și la toate bunătățile din acea împărăție s-au dat deoparte. Ceilalți care erau cuprinși de patima celor trecătoare, de care nu duceau lipsă de tot în acest palat al împăratului Consta, au rămas mărturisind tare cu ei, aduc jertfă și vor să slujească împăratului. Dar iată, împăratul fiind atât de înțelept, a răspuns celor separați. A zis, dacă voi v-ați lepădat de Dumnezeu numai pentru mine, că am spus eu și ca să nu vă lipsiți de aceste bunuri trecătoare, la vreme de restriște și de mine vă veți lepăda la fel ca de Dumnezeul vostru. Iar celor care erau în partea Sfântului, erau creștini, le-a spus, de acești oameni am eu nevoie care nu se leapă de Dumnezeul lor, pentru că la vreme de nevoie ei mă vor susține și pe mine. Iată o judecată dreaptă a împăratului, cu toate că el nu era creștin și nu credea în Iisus Hristos. Dar aceasta este ca să vedem din ce neam se trăgea împăratul Constantin, fiul, deci împăratului Constant. Mama sa, împărăteasa Elena, nici ea nu era creștină, dar a auzit de glasul Evangheliei, a auzit de propovăduirea credinței în tot minutul acela și a crezut cu tot sufletul ei și cu tot sufletul ei. Statura ei impunătoare, popularitatea de care se bucura în acel imperiu și modestia pe care o caracteriza pe împărăteasa Elena, au ajutat-o ca să poată să ducă misiunea de apostolat și de a propovădui Evanghelia mai departe tuturor neamurilor. Pentru aceasta biserica îi numește tocmai cu apostolii, pentru că ei au primit credința, au primit Sfântul Botez și au ajutat la răspândirea acestei credințe în Iisus Hristos pe toată suprafața Pământului. Împărăteasa Elena, fiind știind ce înseamnă a fi mamă și ce înseamnă a suferi pentru fiul ei, era alături de poporul cel de jos și era alături de el în suferință și în necazuri. Cât se poate l-a ajutat, având o bătrie foarte mare, dăruia tuturor săracilor celor din nevoile, dăruia bani ca să poată să-și ducă viața mai departe. Acum despre Iisus Hristos că a fost răstignit pe cruce, iar crucea a fost ascunsă de evrei și nu știa locul unde avea o dorință aprinsă de a se închina acestui sfânt lemn care a adus mântuirea în lume. Și iată că își ia o parte de afere și mulți slujitori merge la Ierusalim să caute Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Și pentru dragostea ei care a avut-o și evlavia de a găsi acest sfânt lemn, Dumnezeu i-a ajutat și a găsit pe unii dintre evrei care au mărturisit, spun că este ascunsă pe deavul Golgotei, iar deasupra locului în care era ascunsă Sfânta Cruce, era zidită o capiște a unui idol. Ajunge acolo, dărâmă capiștea idolească, tapă în pământ și găsește într-adevăr cele trei cruci a Mântuitorului Hristos și a celor doi tâlhari, chiar și piroanele erau în acel loc. Acum nu știa care este crucea Mântuitorului Hristos și care sunt celelalte două ale tâlharilor. Și iată s-a întâmplat pe acolo, le treceau o mulțime care duceau un mort la groapă. Și atunci împărăteasa i-a oprit și au luat pe rând cele trei cruci și le-au atins de mortul acela. Când a atins crucea Domnului Iisus Hristos de mort, iată că acesta a înviat, slăvind pe Dumnezeu și mărturisind pe Iisus Hristos adevărat Dumnezeu și Mântuitor. Mulțime multă era acolo și au năpălit ca să vadă cinstita cruce, iar nu toți puteau să o vadă pentru că erau foarte mulți și atunci împărăteasa Elena cu patriarhul Metodiei de atunci ia Sfânta Cruce și se suie la un loc mai înalt și de atunci încoace are loc înălțarea Sfintei Cruci, amintind de ziua când a găsit împărăteasa Elena Sfânta Cruce ascunsă în pământ și atunci a arătat-o creștinilor. Deci la 14 septembrie, când se face înălțarea Sfintei Cruci. Iată că împărăteasa Elena a știut să-și crească fiul său, să-i amintească de Iisus Hristos și să îi transmită fiului său dragostea pentru Iisus Hristos. Chiar dacă era atunci persecuție împotriva creștinilor, vedem că evlavia pentru Hristos topea multe inimi, chiar și din cei mai apropiați ai persecutorilor. Astfel, împăratul Constantin a fost și el atins de acest foc și a dorit foarte mult să lămurească cum este cu Dumnezeirea, cine este adevăratul Dumnezeu. Și iată, în anul 325, el este cel care strânge primul sobor de la Niceea, adună 318 sfinți părinți ca să despartă problema aceasta a adevăratului Dumnezeu. Atunci s-au adunat cei 318 părinți și au hotărât simbolul credinței, au hotărât taina Sfântului Botez. Atunci a fost și acel arie, luptătorul împotriva lui Dumnezeu, care nu recunoștea și firea dumnezeirii a lui Iisus Hristos. și a fost dat anatemii. Deci acești împărați, Constantin și Elena, au fost cei care au dat libertate creștinismului, cei care au oprit persecuțiile creștinilor. Vedem că Sfântul Împărat Constantin, deși încă nu era creștin, totuși Dumnezeu îi se descoperă exact ca Sfântului Apostol Pavel, care, fiind prigonitor al creștinilor, în goana sa, după niște creștini care se ascundeau de frica lui, deodată o lumină strălucitoare îi apare în față, îl orbește, cade jos de pe cap și întreabă, cine ești, Doamne? Din acea lumină îi vine un glas și îi spune, eu sunt cel pe care tu îl gonești. Atunci când l-a văzut în Pavel, s-a înfricoșat și a zis, ce vrei să fac? Și i-a spus, ție cu greu îți este să calci cu piciorul în tepușă. Iată, eu sunt Dumnezeu, cel pe care tu îl prigonești. Deci cum ție ți-e greu să calci cu piciorul în ceva ascuțit, așa este și a te lupta cu Dumnezeu. Și iată, de atunci Sfântul Apostol Pavel ia o întorsătură la 180 de grade și se face creștin râvnitor și nu numai atât, ci și propovăditor al Blatului Mântuitorului. Aducând foarte multă lume, toate popoarele ținutului acelui, aducându-le la credință. Atâta dragoste arăta pentru Iisus Hristos că vroia mai bine să nu fie el în rai și să fie ceilalți creștini decât să fie Sfântul Apostol Pavel în rai și să știe că ceilalți creștini nu se mântuiesc. Iată, din prigonitor împotriva creștinilor, împotriva lui Dumnezeu, devine un luptător împotriva păgânătății și împotriva zeilor. Așa Sfântul Împărat Constantin, deși nefiind creștin, îi se arată Iisus Hristos prin închipuirea Sfintei Cruci pe cer, atunci când a avut război cu fratele său Vintre Gricinius, care vroia să ia împărăția, deși avea o armată foarte numeroasă, iar împăratul Constantin, armată foarte mică, se temea oarecum să meargă la război. Dar îi se arată Iisus Hristos în vis și îi spune, cu acest semn vei birui. Văzând pe cer crucea închipuită cu stele și scrisoare, asemenea, cu acest semn vei birui în plină zi, se înfricoșează oarecum, pentru că atunci la oamenii timpului aceluia, crucea era semn de ocară, deci semn înfricoșător. Și iată că împăratul Constantin poruncește tuturor ostașilor să își scoate semnul Sfintei Cruci pe uniforme și pe arme, să-și pună acel semn sfânt și pornesc la luptă chiar dacă aveam o armată mai mică. Așa cum David, când s-a luptat cu Goliat, deși era Goliat un uriaș foarte mare, iar David un prunc, și numai cu opraștii l-a lovit pe Goliat în frunte, iată acesta cade în față și mărturisește Scriptura că atunci vine Îngerul Domnului, l-a lovit pe Goliat în spate la ceapă și acesta cade jos mort fără suflare. Nu avea cum să moară numai dintr-o piatră aruncată dintr-o opraștie. Iată așa împăratul Constantin cu armata lui mică, pornind împotriva numeroasei armate a lui Liciniu, o biruiește, venind Dumnezeu cu ajutorul său și Sfinții Îngeri lovind și nimicind armata lui Liciniu. Chiar acesta fugind, cum ați auzit la Catanie, trecând peste un pod, se rupe acel pod fără să-i provoace cineva acea ruptură și se prăbușește toată armata lui în apă. Era acea apă plină de cai și călăreți, precum oarecum faraon în Marea Roșie. Iată, iubiților credincioși, că nu lasă Dumnezeu pe iubiții săi și pe cei care se luptă pentru cuvântul său, nu îi lasă neluminat și nu îi lasă fără să calce de mântuire. pentru că nici tocește împăratului Constantin și mamei sale Elena să primească Sfântul Botez. Și iată că îi trimite împăratului Constantin o boală, lepră, foarte grea de purtat, care nu mai era să pare pentru ea. Și își cheamă toți doctorii din Imperiu, îi cheamă ca să vadă ce se poate face. Nimic putem face doctorii. Iată că, adormind într-o noapte, vede în vis pe Sfinții Apostoli, Petru și Pavel, îi vede venind la el și spunându-i, dacă vrei să te tămăduiești, trebuie să te speli într-o apă pe care se va arăta episcopul locului. Trezindu-se, cheamă, trimite spre tine să caute pe episcopul Silvestru, care era atunci, îl trimite tot ca să-l aducă la el și îl întreabă, neștiind cine este Dumnezeu. Zice, aveți cumva voi creștinii niște Dumnezeu, Petru și Pavel cu numere, că aceștia mi s-au arătat mie și mi-au poruncit să cheme episcopul locului și să-mi arate baia în care pot să mă tămăduiesc de boala pe care o am. Iar episcopul Silvestru atunci, văzând că într-adevăr a avut o vedenie și dându-mi seama că Dumnezeu vrea să-l cheme la Sfânta Credință și la Sfântul Botez, îi spune, nu sunt Dumnezei aceia pe care i-ai văzut ucinice, nici de ucenici ai Mântuitorului, al Fiului lui Dumnezeu. Întreabă atunci Sfântul Împărat Constantin, puteți să-mi arătați o icoană de a voastră ca să văd dacă într-adevăr sunt aceia pe care i-am văzut eu? Și iată, îi aducem o icoană cu Sfinții Apostoli și Petru și Pavel. Și atunci Împăratul Constantin spune că, cu adevărat, aceștia sunt cei care mi s-au arătat mie în vis. Îndată Sfântul Episcop Silvestru îl învață credința în Iisus Hristos, îl convinge că trebuie să creadă el neforțat de nimeni și să mărturisească singur Sfânta Treime, iar după 7 zile îl botează în apa botezului din apă și din duh, cum mărturisește Evanghelia. Și îndată ieșind de acolo a căzut lepra ca niște solzi de pe el. Nu a mai trăit mult după aceea și s-a mutat la cele veșnice împăratul Constantin, mama sa ducându-se mai devreme la Iisus Hristos, la fel primind Sfântul Botez. Iată, iubiților credincioși, Sfinții Împărați Constantin și Elena, a căror pomenire o săvârșim astăzi, sunt înainte mergătorii noștri în credința ortodoxă, sunt cei care ne-au transmis nouă această credință și ne-au lăsat exemplul vieților ca și noi mai departe să trimitem generațiilor viitoare credința neștirpită. Pentru că, așa cum acum aproape 2000 de ani au preluat ei credința și ne-au transmis-o nouă, ajungând neschimbată, la fel și noi mai departe să o transmitem neștirpită de lor. Și iată că, dacă și noi vom lupta cât de cât ca să ne ținem de această credință și să nu o neglijăm, să nu știrbim din ea după postele și după patimile noastre, ne vom învrednici și noi ca să stăm de-a dreapta scaunului lui Iisus Hristos, alături de Sfinții Împărați Constantin și Elena, și să moștenim împărăția veșnică a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cei care purtați numele Sfinților Împărați la mulți ani și Dumnezeu să vă trimită mânghiere din partea Sfinților Împărați.